الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين، آمين. أما بعد، عزيز بھائیو اور دوستو، اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر یہ احسان ہے کہ آج ہم دوبارہ اس مسجد میں علم اور ذکر کی اس مجلس میں اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، علم کے بغیر انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، علم کے بغیر انسان شرک و توحید میں تمیز نہیں کر سکتا، اور علم کے بغیر انسان سنت اور بدعت میں تمیز نہیں کر سکتا. اور جس چیز کا علم حاصل کرنا سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، وہ دین کی بنیاد ہے، کلمہ توحید. کلمہ توحید کا علم حاصل کرنا کہ کلمہ توحید کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا لوازمات ہیں، کلمہ توحید سے کیا لازم آتا ہے، اور کن چیزوں سے اور کون سی چیزیں کلمہ توحید کے منافی ہیں، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. کہ یہ وہ کلمہ توحید ہے جس پر اس دین کی بنیاد ہے، اور یہ وہ کلمہ توحید ہے جس پر زمین اور آسمان کی بنیاد ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو کلمہ توحید پر زمین اور آسمانوں کی بنیاد ہے. کلمہ توحید سے مسلمان، مسلم اور کافر کی تمیز ہوتی ہے. کلمہ توحید سے اہل جنت اور اہل جہنم کی تمیز ہوتی ہے. اور کلمہ توحید ہی کی بنیاد پر جہاد کا میدان گرم ہوتا ہے. بس جس کلمے کی یہ اہمیت ہو، اس کا علم حاصل کرنا کتنا ہی ضروری ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کا علم حاصل کرنے کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو حکم دیا، فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. واستغفر لذنبک، اور پھر اپنے گناہوں کی سے مغفرت کا سوال کرو. تو سب سے پہلے علم حاصل کر لو. اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اس کلمے کا علم حاصل کرنے کی اہمیت کو ان الفاظ میں اجاگر کیا کہ اس کلمے کی حقیقی گواہی صرف اہل علم ہی دے سکتے ہیں. فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت واولو العلم قائما بالقسط، کہ گواہی اللہ کی وحدانیت کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کی گواہی اللہ نے دی اور فرشتوں نے دی اور اہل علم نے دی. یعنی جو اس کلمے کے معنی کو جانتے ہیں اور اس کو برحق سمجھتے ہیں اور اس کا یقین رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی گواہی دی. معلوم ہوا کہ جاہل اس کلمے کی گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ گواہی اسی چیز کی انسان دیتا ہے جس چیز کا اس کو پتہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اس کلمے کی اہمیت اور اس کا علم رکھنے کی اہمیت کو ان الفاظ میں اجاگر کیا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن فرشتوں کو مشرکین پکارتے ہیں وہ فرشتے اپنے پکارنے والوں کے لیے کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، مگر سفارش کا اختیار رکھتے ہیں فرشتے تو ان لوگوں کے لیے جو حق کی گواہی دیتے ہیں علم کے ساتھ. فرشتے اگر سفارش کا اختیار رکھتے ہیں تو کس کے لیے؟ جو حق کی گواہی دیتے ہیں، یعنی توحید کی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں. وہم یعلمون، علم رکھتے ہوئے یہ گواہی دیتے ہیں، تو ان کے لیے فرشتے سفارش کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو اس کا علم نہیں رکھتا، جو اس کو زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کا علم نہیں رکھتا، اس کے لیے فرشتے بھی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے. اور فرشتے مومنین کے لیے سفارش کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے فرشتے سفارش فرشتے سفارش کا اختیار رکھتے ہیں. تو اس علم, اس کلمے کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ اس علم, اس کے کس کلمے کے معنی کیا ہے. بندہ زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن جب تک اس کو دل سے نہیں کہے گا, دل سے اس دل کو, دل میں اس کے معنی کو نہیں سمجھے گا تو اس کا کہنا جو ہے بیکار ہے. منافقین بھی زبان سے کہتے تھے لیکن دل سے نہیں کہتے تھے, اگرچہ وہ معنی کو جانتے تھے, معنی جانتے تھے لیکن وہ دل سے نہیں کہتے تھے. اور جو معنی ہی نہیں جانے گا وہ کیا خاک دل سے کہے گا. تو پہلے اس کے معنی کو جاننی چاہیے, اس کی معنی جاننی چاہیے, اور پھر کہ اس کلمے کی کیا لوازمات ہیں. کیا بس یہ ایک زبان سے کہنے کی چیز ہے, بس کہہ دیا اور چھٹی, اس کے بعد جو مرضی کرو. اگر اتنا ہی آسان تھا تو پھر مشرکین مکہ کہنے سے کیوں کہنے سے انکار کیوں کیا انہوں نے؟ کہہ دیتے اور سب جو ہے سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. یا اس کے کچھ لوازمات بھی ہیں کہ اگر کہہ بیٹھے تو پھر کچھ کرنا بھی پڑے گا, عمل سے بھی اس کی گواہی دینی پڑے گی, صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے اس کی گواہی دینی پڑے گی. اور اسی طرح اس کے کیا چیزیں اس کلمے کے منافی ہیں, اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کلمے میں کے دو رکن ہیں, اس کلمے کے دو حصے ہیں. لا الہ الا اللہ نفی ہے اور اثبات ہے, نفی ہے اور اثبات ہے. لا الہ نفی ہے, اللہ کے سوا تمام معبودات کی نفی ہے. الا اللہ, اللہ کا برحق معبود ہونے کی گواہی ہے کہ عبادت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی, اس کے کیا معنی ہیں؟ اور نفی, اور اس بات سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے, جب تک وہ غیر اللہ کی عبادت کی نفی نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. کوئی شخص اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن وہ غیر اللہ جو دوسرے معبودات ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے, جن کو پکارا جا رہا ہے, جن کے نام کی نظر دی جا رہی ہے, اگر ان کی عبادت کی نفی نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ اس نے لا الہ کا اقرار نہیں کیا. اس نے اللہ کی تو عبادت کر لی لیکن وہ کہتا ہے دوسرے جو کرتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا مسلک ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا راستہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سارے راستے اللہ کی, سب اللہ کو ہی مانتے ہیں. اگر وہ غیر اللہ کی عبادت کی نفی نہیں کرتا, غیر اللہ کی عبادت کو باطل نہیں سمجھتا, غیر اللہ کی عبادت کو کفر اور شرک نہیں سمجھتا, غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے برات کا اظہار نہیں کرتا, تو وہ مسلمان نہیں ہے. لا الہ یعنی غیر اللہ کی نفی اور ان سے عبادت کرنے والوں کی بھی نفی, کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی عبادت باطل اور شرک اور کفر, اور کرنے والے بھی کافر اور مشرک. غیر اللہ کی نفی ہو گئی, پھر آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو. لا الہ الا اللہ, تو نفی بھی لازم ہے اور اس بات بھی لازم ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا کہ وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے دین کو بیان کیا, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, حق واضح ہو چکا ہے, ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے. کیا ہے دین اور کیا ہے ہدایت؟ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. ہدایت اور دین یہ ہے کہ طاغوت کا جو انکار کرے, طاغوت سے جو برات کا اظہار کرے, طاغوت کو جو جھٹلائے اور پھر اللہ پر ایمان لائے, تو اس نے جو ہے نا مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے, جو رسی اس کو جنت لے جائے گی. تو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے, طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے, طاغوت سے برات کا اظہار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے معنی ہیں جس کی حدوں کو پار کر کے اس کو اللہ کا مقام دے دیا گیا ہو. مخلوق, ایسی مخلوق, طغا سے ہے عربی میں, طغا یطغو, طغا کے معنی ہوتے ہیں حدوں کو پار کرنا. اور طاغی اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ فاجر اور فاسق قسم کا اور ظالم قسم کا آدمی ہو, طاغی. طاغوت وہ ہے جس کو اس کے درجے سے اٹھا کر اس کی حدوں کو پار کر کے اس کو رب کا مقام دے دیا گیا ہو, یا اس کو اس کی طرف عبادت صرف کی جانے لگی ہو جو کہ اس کا حق نہیں بنتی. تو جس کو بھی اللہ کے سوا پکارا جائے, جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے, وہ طاغوت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے طاغوت کی نفی کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر نبی کو یہی پیغام دے کے بھیجا, ہر امت میں ہم نے نبی بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو طاغوت کی نفی طاغوت کی نفی تین باتوں سے ہوتی ہے. پہلے تو یہ کہ طاغوت کی عبادت کا انکار کیا جائے, کہ اس کی عبادت غلط ہے اور کفر ہے اور شرک ہے. دوسرا, اس کی عبادت کرنے والوں سے برات کا اظہار کیا جائے. اور تیسرا, اگر وہ طاغوت خود اس عبادت پر راضی ہے تو اس سے بھی برات کا اظہار کیا جائے. کیونکہ طاغوت دو طرح کے ہیں, ایک جو اپنے آپ کو طاغوت بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں, اور لوگوں کی عبادت سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے, اور ایک ایسے طاغوت ہیں جو خود طاغوت نہیں ہیں, لوگوں نے ان کی حدوں کو پار کیا ہے, ان کے درجات کو بڑھا دیا ہے اور رب کے مقام پر لے گئے ہیں ان کو, جس طرح فرشتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اولیاء اور صالحین ہیں, یہ خود طاغوت نہیں ہیں لیکن لوگوں کی وہم و گمان میں وہ طاغوت بن چکے ہیں. تو ایسے جو خود اپنی عبادت پر راضی ہو تو وہ خود بھی طاغوت ہے, اس سے بھی برات کا اظہار کیا جائے. اور اگر خود وہ اپنی عبادت پر راضی نہیں ہے تو اس سے تو برات کا اظہار نہیں ہوگا, لیکن جو اس کی عبادت کرتے ہیں اور جو اس کی عبادت کی جا رہی ہے, اس عبادت سے اور عبادت کرنے والوں سے برات کا اظہار لازمی ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ برائی مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن برے لوگ مجھے پسند ہیں. زنا برا عمل ہے, فحاشی ہے, لیکن زانیوں سے میں برات کا اظہار نہیں کروں گا. ڈکیتی بری چیز ہے لیکن ڈاکوؤں سے میں برات کا اظہار نہیں کروں گا. تو یہ ہو نہیں سکتا. تو جب شرک کفر سب سے برا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف بھی نہیں کرنا, تو اس کے بعد تو اس کا لازمی حصہ ہے کہ انسان مشرکین سے برات کا اظہار کرے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طاغوت کا انکار کیسے کیا جائے, طاغوت سے برات کا اظہار کیسے کیا جائے, اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی بتلا دیا. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی یعنی دیگر انبیاء, ان کا کیا موقف رہا ہے طاغوت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں فرمایا, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. یہ سارا لا الہ تھا, اور حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہ الا اللہ ہے. یہ من یکفر بالطاغوت تھا, یہ یؤمن باللہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, قد کانت لکم اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ جو اس دعوت میں انبیاء اللہ نے بھیجے اور ان کے ساتھیوں میں, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم, ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں, ومما تعبدون من دون اللہ, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم برات کا اظہار کرتے ہیں, اللہ کی سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم برات کا اظہار کرتے ہیں, کفرنا بکم ہم تمہارے منکر ہیں وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت, دشمنی اور بغض, ابدا ہمیشہ کے لیے, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. تو یہ سارا لا الہ تھا, ان سے برات کا اظہار کرنا, ان کے معبودوں سے برات کا اظہار کرنا, ان سے دشمنی کا اظہار کرنا اور ان سے دشمنی کا اظہار کرنا, یہ سارا لا الہ میں داخل ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہ سارا الا اللہ ہے, کہ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے. تو شرک سے برات کا اظہار اور اہل شرک سے برات کا اظہار اور جن کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے ان سے برات کا اظہار, یہ سارا لا الہ کے مفہوم میں داخل ہے. لا الہ, اللہ کے سوا تمام معبودات کی نفی, اور ان معبودات سے برات کا اظہار, اور ان کی عبادت کرنے والوں سے بھی برات کا اظہار. بس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ شرک سے بغض رکھے اور مشرکین سے بغض رکھے, مشرکین سے دشمنی رکھے, مشرکین سے وہ برات کا اظہار کرے, ان کو وہ سمجھائے, حق کی دعوت دے. اگر وہ اسلام کی طرف نہیں آتے تو ان سے وہ برات کا اظہار کرے. اور جو ہے تمام ایسے لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور غیر اللہ سے فریاد رسی طلب کرتے ہیں اور وہ غیر اللہ سے مدد کا سوال کرتے ہیں اور ان کے نام کی نظر دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں, یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں, تو یہ وہی شرک ہے جس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. یہ وہی پرانے مشرکین مکہ کا شرک ہے. یہ مشرکین وہی اپنے آبا و اجداد اور اپنے سلف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. کوئی مشرک یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمارے بت نے زمین آسمان بنائے ہیں. کوئی مشرک یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ ان فرشتوں کو جن کو ہم اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں, یا ان فرشتوں کو جن کو ہم پکارتے ہیں, یا یہ ان بتوں کو جو نیک ہستیوں کی مورتیاں یا فرشتوں کی ہم نے مورتیاں بنائی ہیں, یہ انہوں نے زمین آسمان کو بنایا ہے. وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, ہمارے واسطے ہیں. ڈائریکٹ تو اللہ کو نہیں پکار سکتے نا, یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمارے واسطے ہیں. یہی سمجھ کے ہمیشہ مشرکین ان بتوں کو پکارتے تھے, ان فرشتوں کو پکارتے تھے, ان پتھروں کو, ان درختوں کو پکارتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا, اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ بیان کیا کہ اگر تم مشرکین سے پوچھو کہ زمین آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ ہے, ان سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تم ان سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے, کہتے ہیں اللہ ہے. ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا خالق کون ہے, کہتے ہیں اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون, دوسری جگہ فرمایا فأنا يؤفكون, جب مانتے بھی ہیں تو پھر کیا ہو گیا ہے, کیوں نہیں سمجھتے بات, تو تم کہو الحمد للہ, لیکن یہ اکثر لوگ جو ہے سمجھتے ہی نہیں بات, یہ جانتے ہی نہیں. مانتے بھی ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے, پھر بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون, اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ مشرک ہی ہوتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور خالق ہے اور مالک ہے اور رازق ہے اور رب ہے, لیکن عبادت دوسروں کی کرتے ہیں, اور کیا کس نیت سے کرتے ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. سورت یونس میں یہ لکھ لیں, یہ چیزیں کام آئیں گی, یہ قرآن کی آیات نوٹ کر لیں. سورت یونس کی 18 آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, هَؤُلَاءِ شفعاؤنا عند اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتا ہے ان کو نہ نقصان. کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہماری شفاعت کریں گے. ہؤلاء شفعاؤنا, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کو ڈائریکٹ تو نہیں پکار سکتے, ہم کو گناہ گار کیسے پکارے اللہ کو, تو ہم ان سفارشیوں کے واسطے سے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات وما ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیزیں بتلاتے ہو جو اللہ کو بھی پتہ نہیں؟ اللہ نے تو کوئی سفارشی مقرر نہیں کی ہے کہ جن کے ذریعے سے تم مجھے پکارو. تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, تم اللہ کو یہ وہ ایسی چیزیں بتلاتے ہو جو اللہ زمین آسمان میں جانتا ہی نہیں, کیونکہ زمین آسمان میں اللہ نے اپنے لیے کوئی سفارشی مقرر کیے ہی نہیں کہ جن کے واسطے سے اس کو پکارا جائے. تو تم اللہ کو ایسی چیزیں بتلا رہے ہو جو اللہ کو بھی پتہ نہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, بلند اور بالا ہے تمہارے شرک سے وہ. تو یہ اس کو اللہ نے کیا کہا؟ عما یشرکون, یہ ان لوگوں کے, یہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے. یعنی یہ شرک ہے, کسی کو وسیلہ اور واسطہ سمجھ کے پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اسی طرح سورۃ زمر کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ, تمام عبادت خالصاً اللہ کے لیے ہے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, اور جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیے اپنے لیے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے مددگار بنا لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہم مگر یہ چاہتے ہم صرف مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ان اللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا. فیما ہم فیہ یختلفون، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، جھوٹے ہیں اور کافر ہیں یہ لوگ. تو یہی مشرکین کا عقیدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ پکارنا یہ اللہ کا حق ہے، پکارا جانا یہ اللہ کا حق ہے. لہو دعوت الحق، سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو دعوت الحق، دعا کا حق اللہ کا بنتا ہے، برحق دعا اسی اللہ کے لیے ہے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ والذی لہو دعوت لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برحق دعا اسی کے لیے ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص پانی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ہاں، اور یہ چاہے کہ پانی خود بخود چل کے اس کے منہ میں آ جائے، پانی کو کہہ کے پانی چل کے میرے منہ میں آ جا. وما ہوا ببالغہ، اور کبھی مالی پانی اس کے چل کے اس کے منہ میں نہیں آئے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعائیں اسی طرح رائے گا جائیں گی. اللہ نے ان کو ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے جو دوسروں کو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی دعائیں کبھی غیر اللہ کو ان کی جو غیر اللہ کو جو وہ پکارتے ہیں ان کی یہ پکاریں کبھی ان کے کام نہیں آئیں گی، جیسے کوئی پانی کو پکارے اور کہے کہ پانی میرے چل کے میرے منہ میں آ جا. اور سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، فادعوا اللہ، دعا کرو تو خالص اللہ کے لیے، اپنی عبادت کو اور دعا کو اور پکار کو خالص اللہ کے لیے کرو. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر کتنا ہی برا منائے. تو جو ایک اللہ کو پکارنے کو برا مناتا ہے، اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ اللہ نے اس کو کافر کہا ہے. تو یہ دین کی بنیاد ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. حج مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، طواف مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی وہ کرتے تھے، مہمان نوازی بھی کرتے تھے، لیکن کس بات پر جنگ تھی، کس بات پر دشمنی تھی؟ وہ یہی تھی کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں جگہ جگہ سمجھایا کہ جب تم مانتے ہو کہ خالق ایک اللہ ہے، مالک ایک اللہ ہے، تو پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ اور تم خود مشکل وقت میں ایک اللہ کو پکارتے ہو، پھر کیوں خوشحالی میں آ کے اللہ سے شرک، اللہ کے ساتھ شرک دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ لیکن آج کا مشرک اتنا گیا گزرا ہے، آج کا مشرک اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ بدحالی میں، خوشحالی میں ہر وقت غیر اللہ کو ہی پکارتا ہے. مشرکین مکہ جب سمندر میں ہوتے اور طوفانی موجیں آتیں اور تلاطمی موجیں آتیں اور بھنور میں پھنستے، تو ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حیرت کی بات ہے، جب سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو صرف اللہ کو پکارتے ہو، باقی سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں. وہاں کوئی لات منات عزلہ یاد نہیں آتا، وہاں فرشتے یاد نہیں آتے جن کو تم اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، وہاں سب غائب ہو جاتے ہیں، ولا سب غائب ہو جاتے ہیں الا ایہ، سوائے اللہ کے. اور فرمایا کہ حتی اذا جرین بہم بریح طیبت وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کشتی میں ہوتے ہیں، اور جب کشتی ان کو لے کے چلتی ہے، ہاں، اور وہ تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اچھی ہوائیں لگتی ہیں، تو اچانک جو ہے جاءتها ریح عاصف، اچانک طوفانی ہوائیں آتی ہیں اور ہر طرف سے ان کو موجیں آ کے گھیر لیتی ہیں پانی کی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ سمجھتے ہیں اب تو ہم پھنس گئے. دعو اللہ مخلصین اللہ الدین، وہاں بھی مشرکین پھر کیا کرتے تھے؟ ایک اللہ کو پکارتے تھے. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سمندر میں ہوتے ہیں ایک اللہ کو پکارتے ہیں, جب خشکی کی طرف اللہ تعالیٰ بجا کے لے آتا ہے پھر شرک کرنے لگتے ہیں. تو آج کا مشرک جو بدحالی میں بھی اس کو اللہ یاد نہیں آتا, جتنی مصیبت میں وہ پھنستا ہے, جتنی کڑی مصیبت اس پر آتی ہے, جتنا کڑا وقت اس پر آتا ہے, وہ اور غیر اللہ کو پکارتا ہے, پھر بھی وہ مسلمان ہے, پھر بھی وہ مسلمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا تو وہ تو دین سے کافر ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد نے, جو مشرک قریش کس کی اولاد ہے, کس کی اولاد ہے قریش؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اپنی اولاد نے شرک کیا, نبی کی اولاد نے, نبی کو مانتے ہوئے اور اس گھر کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس گھر کا طواف اور حج کرتے ہوئے شرک میں جب پڑے تو کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے, ہاں کافر ہو گئے, مشرک ہو گئے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. لیکن نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے پر دروازے کھلے ہیں, وہ جو بھی کرے وہ مسلمان ہی رہتا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کی سنت نہیں بدلتی. ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. اللہ کا دین سب کے لیے ایک ہے, جو بھی شرک کرے گا وہ دین سے خارج ہے, چاہے وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتا ہو, چاہے ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتا ہو, چاہے وہ اپنی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتا ہو, جو بھی مشرک ہے وہ دین سے خارج ہے, اور ایسے شخص سے برات کا اظہار لازمی ہے, اور اس سے دشمنی کا اظہار لازمی ہے, اور اس سے دشمنی کا اظہار لازمی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان پر ظلم کریں, اور خاص طور پر اگر وہ جاہل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پر ظلم کریں, اور نہ ہی اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے قتل کر دیں, بلکہ اس کو اسلام کی طرف نرمی سے دعوت دی جائے. جو شرک میں مبتلا ہے اس کو اسلام کی طرف نرمی سے دعوت دی جائے, اس کو بار بار سمجھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال دعوت دی ہے نرمی کے ساتھ؟ 13 سال پیار سے اور نرمی سے دعوت دی ہے مشرکین کو, 13 سال دعوت دی ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ دعوت دی اور دوسرے دن تلوار پکڑ کے گردنیں اتار دیں, 13 سال دعوت دیتے رہے. اتنا شرک ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, 13 سال دعوت دیتے رہے. تو مشرک کو سے دشمنی لازمی ہے, وہ ہمارا بھائی نہیں ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. لیکن اگر وہ جاہل ہے تو اس کو نرمی سے دعوت دینی ہے, شاید وہ اسلام کی طرف آ جائے. بار بار دعوت دینی ہے, سمجھا کے دعوت دینی ہے, ڈرا کے دعوت دینی ہے, مثالیں بیان کر کے دعوت دینی ہے, قرآن کی تلاوت کر کے اس کو دعوت دینی ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پڑھ کر اس کو, اس کی مثالیں دے کر اس کو دعوت دینی ہے, شاید کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے. اور اگر نہ آئے تو پھر اس سے برات کا اظہار کرنا ہے, اور اس سے مسلمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا. یہاں بعض لوگ یہ شبہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, آپ اس کو دین سے ہی خارج کر دیتے ہیں, یہ تو کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ گو ہے, آپ نے اس کو دین سے ہی خارج کر دیا, اس سے ہم دشمنی رکھیں, برات کا اظہار کریں. ہاں کلمہ یہ صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے, شہادت, شہادت کہا جاتا ہے نا, اشہد اللہ, گواہی دیتا ہوں. تو گواہی صرف زبان سے نہیں ہوتی, گواہی تب ہوتی ہے جب انسان اس کو پہلے جانے, اس کی چیز کا علم رکھے, پھر دل سے مانے, اور پھر زبان پر لائے, اور پھر اپنے عمل سے اس کے برخلاف کوئی چیز نہ کرے. اگر تو گواہی دیتا ہے اور تو اپنی گواہی میں سچا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو تیرا عمل تو تیری گواہی کو جھٹلا رہا ہے, تو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو گواہی صرف دل زبان سے نہیں دینی, بلکہ دل سے, زبان سے اور اپنے عمل سے دینی ہے. اور زبان سے کہہ, اسلام صرف ایک کلمے کا نام نہیں کہ آپ زبان سے کہہ دیں اور اس کے بعد جو ہے خلاص چھٹی. اگر اتنا آسان ہوتا تو ابو طالب کو کیا جا رہا تھا, کیوں نہیں زبان سے پلایا؟ ابو طالب جانتا تھا یہ حق ہے, لیکن اس کو پتہ تھا آپ کہہ دوں گا تو اس معبودہ سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا، اپنی قوم سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا، اپنے باپ داداؤں سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا، ورنہ اگر کہ زبان سے کہنے کی بات ہی تو کہہ دیتا۔ اسی لیے جب اس کے دوست ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لے، اور جو اس کی بری صحبت تھی وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو اپنے باپ کے دین سے برات کا اظہار کر لے گا؟ یعنی یہ کلمہ پڑھنا شرک سے برات کا اظہار ہے، جانتے تھے وہ، یہ لوگ جانتے تھے، اس لیے تو نہیں پڑھتے تھے۔ آج مشرکین اس لیے پڑھتے ہیں، ان کو اس کا معنی ہی نہیں پتہ، معنی پتہ چل جائے تو نہ ہی پڑھیں، کہیں یہ تو وہابیوں کا کلمہ ہے یہ، ہاں ان کو معنی پتہ چل جائے کہ لا الہ الا اللہ کی یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، پھر تو نہیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے توبہ توبہ، ہمارے بزرگ کہاں جائیں گے، ہمارے بزرگوں کی قبریں اور ہم سارا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا۔ اس کلمے کے معنی ہے کہ ان سے برات کا اظہار کرو، اگر نہیں کرتا تو وہ کلمے میں جھوٹا ہے، وہ اس کلمے میں جھوٹا ہے۔ اور اس مسئلے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں طارق بن اشیم الاشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم دمه وماله وحسابه علی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم مؤمن مسلمان کی تعریف فرما رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، صرف نہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان سے برات کا اظہار کیا، تو ایسے شخص کا خون اور اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہے، یعنی وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کا حساب اللہ ہی لیں گے، ورنہ ہم اس کی گردن اتاریں گے۔ کب اس کی جان اور اس کا مال ہماری تلواروں سے محفوظ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان سے برات کا اظہار کیا، پھر وہ ہماری تلوار سے محفوظ رہے گا اور اس کی جان اور مال محفوظ ہوں گے، اور پھر اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ یعنی جس نے غیر اللہ کی عبادت، جن کی عبادت ہوتی ہے ان سے برات کا اظہار نہیں کیا، تو پھر اس کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صرف کافی نہیں ہے، صرف اللہ کو پکارتا ہے یہ صرف کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ غیر اللہ کی عبادت سے برات کا اظہار نہ کرے، غیر اللہ کی عبادت کی نفی نہ کرے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں۔ چل جائے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن غیر اللہ باطل معبودات سے برات کا اظہار نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں، اگرچہ وہ صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ جو کرتے ہیں کرنے دیں ان کو، یعنی میں کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا، ہر ایک کا اپنا مسلک ہوتا ہے، ہر ایک سب مسلمان ہیں، سب چلتا ہے، ہاں ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کی عبادت سے برات کا اظہار نہیں کیا، جبکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اگر غیر اللہ سے برات کا اظہار نہ کرے، غیر اللہ کی عبادت سے برات کا اظہار نہ کرے، وہ مسلمان نہیں، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اس کو اچھا سمجھتا ہو اور اس پر ایمان لاتا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہو، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعاً ایسے شخص مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک کہ بندہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ باطل معبودات اور ان کی عبادت کرنے والوں سے برات کا اظہار نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ، تو مسلمہ کذاب کے ماننے والے بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، زکوٰۃ نہ دینے والے بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، زکوٰۃ سے جنہوں نے ہاتھ روک لیا اور انہوں نے کہا ہم لڑیں گے مریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، کیا کیا ان کے ساتھ؟ مسلمانوں کا رویہ رکھا کہ نہیں، سب مسلمان ایک ہو جانے چاہیے تاکہ روم کا مقابلہ کر سکیں، فارسیوں کا مقابلہ کر سکیں، آپس میں پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب کلمہ گو ہیں، سب ایک ہو جاؤ، مل کے جو ہے رومیوں سے لڑو۔ نہ، پہلی تلوار ابو بکر نے اٹھائی تو کس کے خلاف اٹھائی؟ کلمہ گو کے خلاف اٹھائی، کلمہ گو کے خلاف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ وہ کلمہ گو جو مسلمہ کو نبی مانتے تھے، وہ کلمہ گو جو اسود یا طلحہ کو نبی مانتے تھے یا سجاح کو نبی مانتے تھے، یا وہ کلمہ گو جو کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی خذ من اموالہم، آپ ان کے مال سے صدقہ لیں، اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے، نبی تو فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیا معاملہ رکھا گیا ایسے لوگوں کے ساتھ، جہاد کیا گیا، ان کے مال اور جانوں کو حلال سمجھا گیا، اور ان کے عورتوں اور بچوں اور مال کو غنیمت، مال غنیمت لیا گیا، کافروں کا معاملہ رکھا گیا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. تو بندہ اگر دین سے خارج ہو جائے پھر وہ بھلے جتنا بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ کام نہیں آئے گا اس کو، اگر کام آتا تو مشرکین مکہ پڑھ لیتے ایک دفعہ اور پھر اپنے لات اور عزہ کی عبادت کرتے رہتے، بات ہی ختم ہو جاتی. تو لا الہ الا اللہ کے معنی یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کا عمل اس کے قول کو جھٹلا رہا ہے، تو ایسا شخص مسلمان قطعاً نہیں ہے، نہ اس امت میں نہ پچھلی امتوں میں. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی اس نے اپنا مرتبہ کس کے برابر لے آیا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لے آیا، ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اور اس نے وہ مدینہ آیا تھا اور واپس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ مدینہ آیا تھا اور پھر واپس گیا، اور اس نے جو ہے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا، اس نے کہا میں مدینہ سے ہو کے آیا ہوں اور نبی سے میں نے محمد سے بات کر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے مجھے نبوت میں ساتھ ملا لیا ہے، انہوں نے مجھے نبوت میں ساتھ ملا لیا ہے. تو اپنی قوم اپنے اس کے تعصب میں اس کی قوم اس پر ایمان لے آئی. اس نے اس کی گمراہی کس میں تھی، دو گواہی ہے نا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت ان محمد رسول اللہ، دو گواہی دینی ہے، اللہ کی وحدانیت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. اس کا جرم کہاں پہ تھا، رسالت میں تھا، تو وہ دین سے کیا ہو گئے. اور رسالت کا مقصود کیا ہے، اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے، ہاں، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو جو پہلی شہادت ہے جس کی وجہ سے رسالت وجود میں آئی، تو اس میں جو شرک کرے وہ مسلمان رہے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات. جو شہادت ان محمد رسول اللہ میں کسی کو اٹھا کے نبی کے برابر کر دے تو کافر ہے، ہے کہ نہیں ہے، قادیانی کافر ہیں کہ نہیں ہے. تو رسالت کا مقصد کیا ہے، اللہ نے رسول کیوں بھیجے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، ہم نے رسول بھیجے اس لیے کہ یہ پکارو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو جو جس مقصد کے لیے رسول بھیجے گئے اس مقصد میں شرک کرے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے، کسی امت میں، کسی نبی کی امت میں مشرک مسلمان نہیں رہا. تمام انبیاء بھیجے اس لیے گئے شرک کو مٹانے کے لیے، اور ہر نبی کے دشمن ہی مشرک رہے، اور یہ شرک تا قیامت رہے گا. مختلف کیا بدلا ہے، شرک وہی ہے، نام بدلے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ صرف نام ہے جن کو تم نے گڑھ لیا ہے تم اور تمہارے باپ داداؤں نے، اللہ نے اس کے لیے کوئی حجت نازل نہیں کی، یہ صرف کیا ہے، نام ہے. اور نام بدلتے رہتے ہیں، پہلے لات اور عزہ تھے اور منات تھے، اب کیا ہیں، اب یہ دستگیر ہیں، وہ فلاں سرکار ہیں، وہ فلاں وہ مشکل کشا ہیں، وہ غریب نواز ہیں، نام ہیں، نام تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن شرک تو شرک ہی ہے کہ اللہ کے سوا تم دوسروں کو پکارتے ہو، یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گڑھ لیے ہیں، اور قصے ہیں اور افسانے ہیں، تو شرک شرک ہے. تو یہ نہیں، یہ اسلام میں یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے تو وہ کافر ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں ہے، مانتے ہیں، مانتے ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، آسمانوں میں زندہ ہیں، فرشتے زندہ ہیں، زندہ ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو پکاریں تو کافر مشرک، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں تو کافر مشرک. یہ کلمہ گو مردوں کو پکارے جن مردوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کون تھے، کہ تھے کہ بھی نہیں تھے، کہ قبریں خالی ہیں، تو پھر بھی مسلمان ہے، وہ پھر بھی وہ مسلمان ہے، لا واللہ کسی نبی کی شریعت میں مسلمان نہیں ہے, نہ وہ مسلمان تھا نہ وہ ہو سکتا ہے. غیر اللہ کو پکارنے والا مشرک ہے, اور اللہ نے اس کو قرآن میں کافر اور مشرک کہا ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ إِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے سوا کسی معبود کو پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس کا حساب اللہ ہی لیں گے, اللہ کبھی کافروں کو سرخرو نہیں کرے گا. انہ لا یفلح الکافرون, اللہ نے کافر کہا ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا, اے نبی کہیے کہ میں تو اپنے رب کو ہی وہ پکارتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی غیر اللہ کو پکارنا کیا ہو گیا؟ شرک. قل انما ادعو ربی, میں تو صرف اپنے رب کو ہی کو پکارتا ہوں, یعنی پکارا صرف رب ہی کو پکارا جا سکتا ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا. یعنی اگر میں دوسروں کو پکاروں گا تو کیا ہو جاؤں گا؟ مشرک. قرآن بالکل واضح ہے اس معاملے میں, تو یہ ان معنی کو سمجھیں اور قرآن کی تلاوت کریں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے توحید کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. ایک جگہ فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے, بلکہ وہ تو اس کی دعا سے پکار سے ہی غافل ہیں, وہ تو اس کی پکار سے ہی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ, اور قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ لوگوں کو اٹھائے گا, کانوا لہم اعداء, تو وہ پکارے جانے والے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور ان کی عبادت سے برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ہمیں پکارو, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ برات کا اظہار کریں گے. اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑا کریں گے. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, سورۃ المائدہ میں اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو کھڑا کریں گے, کہیں گے تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری اور میری ماں کی عبادت کرنا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی بارات کا اظہار کریں گے. تو اسی طرح تمام عبادت کی جانے والی شخصیتیں, اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کہے گا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن كان أكثرهم بهم مؤمنون. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کہے گا أهؤلاء إياكم كانوا تعبدون, یہ مشرکین تمہاری عبادت کرتے تھے نا, اے فرشتوں یہ مشرکین تمہاری عبادت کرتے تھے نا. فرشتے کہیں گے سبحانک, تیری ذات پاک ہے, ہم برات کا اظہار کرتے ہیں, تم اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے ان سے, یعنی تو ہمارا ولی ہے, تو ہمارا ساتھی ہے, ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. یہ جنوں کو پکارتے تھے, یہ شیطانوں کو پکارتے تھے فرشتے سمجھ کر, یہ انہیں پر ایمان لاتے تھے, ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ فرشتوں کو بھی کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا, اور اولیاء اور صالحین بھی جو ہے ان سے برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے اور ان کی شرک سے وہ برات کا اظہار کریں گے. تو یہ توحید ہے, اس کو سمجھیں اور قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توحید کو کھول کھول کے بیان کیا ہے, کیونکہ سب سے اہم چیز ہے. اگر قرآن میں توحید نہیں بیان ہوئی تو بیان کیا ہوا ہے؟ اللہ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے اور کہا کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا, تو سب سے اہم جو چیز ہوئی وہ اگر اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کی تو پھر قرآن میں اللہ نے بیان کیا کیا ہاں؟ یعنی توحید ایسی کھول کہ اگر قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ کسی زید یا عبید یا خالد یا محمد یا کسی جو ہے کسی شخص کی ضرورت نہیں رہتی, کسی پیر مولوی کی ضرورت نہیں رہتی, کسی زید یا عبید کی ضرورت نہیں رہتی ہاں, کسی پیر صاحب کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ سب سے اہم چیز ہے یہ دین کی, دین کی بنیاد اس پر ہے, پہلی گواہی یہ ہے, جنت اور جہنم کا دار و مدار اس پر ہے. تو اگر سب سے اہم چیز اگر اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کی ہوگی تو پھر بیان کیا کہ پھر کیا بیان کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ سب سے اہم چیز تو اللہ کو ضرور قرآن میں بیان کرنی چاہیے, کیونکہ اسی پر جو ہے لوگوں کی نجات ہے. یہ لوگوں تک تو نہیں چھوڑ دی ہوگی کہ یہ آگے کوئی پیر مولوی بیان کرے, نہ, سب سے اہم چیز اللہ نے اس کو بیان کرنے کا ذمہ خود لیا اور قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا. اب اگر کوئی شخص قرآن نہ پڑھے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے, تو پھر اس میں اللہ کا قصور ہے، پھر وہ بشخص خود قصوروار ہے. قرآن اللہ نے نازل کر دیا اور اس میں توحید کو کھول کھول کے بیان کر دیا، اتنا کھول کے بیان کیا کہ کسی عالم، کسی پیر مولوی، کسی زید یا عبید یا نبیل یا احمد کی کسی کی ضرورت نہیں رہی. اب اللہ نے کتاب نازل کر دی تا قیامت کہ اس کو پڑھو اور صحیح دین کو پہچانو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اب اگر کوئی شخص نہ پڑھے اور یہ کہے کہ ہمارے پیر مولوی اور ہمارے آبا اجداد اور ہمارا مسلک، ہاں تو پھر وہ خود قصوروار ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے حجت اس پر تمام کر دی ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیج دیے تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی انسان کو اللہ کے سامنے حجت نہ رہے، کسی انسان کو اللہ کے سامنے حجت نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. تو رسولوں سے حجت تمام ہو گئی، اب جو رسول کی پیروی نہ کرے اور گمراہ ہو جائے وہ خود جو ہے مجرم ہے اور قصوروار ہے، اور جہنم اور قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ پچھتائے گا اور کہے گا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم کچھ عقل رکھتے یا کچھ سن لیتے، قرآن سن لیتے، نبی کی باتیں سن لیتے، کاش ہم کچھ سن لیتے تو آج ہمارا ٹھکانہ یہ جہنم نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے. ہماری موت توحید پر آئے اور قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے، امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے ہمارا حشر ہو اور ہم موحدین کے ساتھ اور انبیاء اور مرسلین کے ساتھ ہمارا ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں مقام نصیب کرے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.